Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. 18 minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Wawlak i Romuald Wójcik. Solidarni z Francją, polscy biskupi i nasza rozgłośnia włączają się w pomoc w odbudowie katedry Notre Dame. Gigantycznego odszkodowania chce niesłusznie przed laty skazany Tomasz Komenda. Zablokowana jest część centrum Londynu. Opowie o tym nasz korespondent. Mniej więcej za 50 minut we wszystkich katedrach w Polsce wybrzmią dzwony. To wyraz solidarności z tragedią, jaka spotkała Francję. Spłonęła część katedry Notre Dame. Jej odbudowa według zapowiedzi potrwa 5 lat, a w pomoc włączają się biskupi i nasza rozgłośnia. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoński mówił w Trójce, że publiczny nadawca dołącza się do apelu o wpłatę pieniędzy na konta Caritas. Można też wysyłać SMS. Apelujemy do Polaków, wszystkich Polaków, niezależnie od ich wrażliwości religijnej i do Polaków niewierzących, aby pomogli w odbudowie tego symbolu Europy, aby znowu katedra Notre Dame mogła gościć też i Polaków. Numery konta i SMS można znaleźć na stronie portalu polskieradio.pl. 18 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa chce Tomasz Komenda. Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach. Oczekuje też ponad 800 tysięcy złotych zadośćuczynienia za to, że nie mógł pracować. Wniosek trafił do sądu we Wrocławiu, w którego gmachu mężczyzna 18 lat temu usłyszał niesprawiedliwy wyrok. Spaceruję sobie tutaj tędy i się patrzę, kto mi zrujnował życie. Wystarczy na mnie popatrzeć. Ból będzie chyba do końca życia. To najwyższe odszkodowanie w historii polskiego sądownictwa. 1 000 000 złotych za każdy rok spędzony w więzieniu, mówi Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik poszkodowanego. Nie da się porównać krzywdy pana Tomasza Komendy nawet z tymi sprawami, w których do tej pory przyznawano zadośćuczynienia. Dlatego, że ktoś, kto jest skazany za zabójstwo dziecka w więzieniach, jest traktowany drastycznie. Tomasz Komenda złożył też wniosek o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego, argumentując to dobrym wymiaru sprawiedliwości. A mówił o tym rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. Prawie 800 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 13 milionów złotych zabezpieczyli w Łapinie Kartuskim na Pomorzu policjanci CBŚ i Straż Graniczna. A w zlikwidowanej plantacji konopi rosło blisko 3000 krzaków, mówi Remigiusz Signerski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mieściły się w 5 przystosowanych pomieszczeniach, gdzie znajdował się specjalistyczny sprzęt, w tym wentylatory, filtry, zasilacze prądowe, lampy, odżywki do roślin, pompy do nawadniania, osuszacz powietrza. Na terenie plantacji było też odrębne pomieszczenie służące do suszenia konopi. Zatrzymano 30-latka mieszkańca Małopolski, który opiekował się plantacją. Radosław L. usłyszał zarzut. Grozi mu 8 lat więzienia. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Salmonella w mięsie drobiowym z Polski, informuje czeski państwowy zarząd weterynaryjny. Część mięsa prawdopodobnie trafiła do konsumentów. Druga część z datą przydatności do marca 2020 roku może jeszcze być w magazynach, twierdzą Czesi. W ubiegłym tygodniu czeskie służby informowały o 540 kg mięsa drobiowego salmonellą. Część tydzień wcześniej stwierdzono salmonelle w półtonowej przesyłce piersi z kurcząt z Polski. Część centrum Londynu, w tym główna ulica handlowa, jest zablokowana. Od poniedziałku trwa protest ekologów, którzy chcą, by brytyjski rząd zredukował do zera emisję zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla w ciągu 6 lat. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Na skrzyżowaniu Oxford Circus policja wynosi z tłumu pojedynczych protestujących. Ale tłum jest za duży. Autobusy i taksówki muszą korzystać z objazdów. Na Marble Arch miasteczko namiotowe i scena. Jestem tu od poniedziałku. Tej nocy było naprawdę zimno, ale zostanę tak długo jak trzeba. Mówi mi James. Są działacze zielonych, są socjaliści, ale nie tylko. Wiara chrześcijańska zmusza nas do protestu. Bóg dał nam ziemię nie tylko do tego, byśmy ją wykorzystali, ale byśmy się nią cieszyli, byśmy byli jej dobrymi strażnikami. Tłumaczy Polskiemu Radiu John Clement z organizacji Chrześcijańska Akcja na Rzecz Klimatu. Wczoraj miała tu miejsce Droga Krzyżowa w intencji ratunkowej.

program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Krzysztof Jaroszyński, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w takim już chyba na dobre wiosennym tygodniu, panowie. Co wy o pogodzie myślicie? Bo to temat, który ostatnio dominował w rozmowach wielu z nas. Można było trochę ponarzekać, ale dzisiaj nie bardzo. Póki co jest pięknie. Pięknie i słonecznie. Chociaż na miejscach, gdzie jest cieplej, byłem tam niedawno, w Izraelu na przykład jest troszkę cieplej. Czy dzisiaj będą piękne i słoneczne tematy? O tym przekonamy się już teraz. 3 o 3. Nie wiem, czy to jest słoneczny i piękny temat, ale akurat związany on jest w jakimś sensie z kąpielami morskimi na przykład, bo przed Centrum Kultury w Lublinie stanęły wizerunki drewniane trzech postaci. Trzy rzeźby. Otóż są to Janusz, Grażyna i Sebik. Ta słynna trójca nieświęta ze wszystkich popularnych memów. Ja pamiętam na przykład taki mem dotyczący basenu, Janusz w skarpetach do sandałów. Białych obowiązkowo. Tak, w białych skarpetach i z plastikową reklamówką stoi i mówi do swojej Grażyny: Grażyna, nie myj się, przecież na basen idziemy. To są takie memy, no takie średnio smaczne i to jest taki stereotypowy wizerunek, jakby to powiedzieć, no polskiego buraka, no chyba tak trzeba powiedzieć, że jakaś źle wychowanego. No i teraz można go obejrzeć sobie w Lublinie w siatkowej, pięknej, eleganckiej koszuleczce. Janusz. Janusz, oczywiście. Gdyby Grażyna była w siatkowej podkoszuleczce, to wrażenie byłoby jeszcze trochę inne. Ale ja sobie z przyjemnością obejrzałem ten pomnik i pomyślałem sobie, no, nareszcie. Bo to musiało nastąpić, ponieważ to jest, co tu dużo ukrywać, to jest pomnik królów Polski. Janusz, Grażyna i Seba królują. Znaczy, na przykład nad Polskim Morzem jest takich całkiem sporo i na przykład można takich też spotkać na wakacjach, zwłaszcza tych last minute i tych all excuse me, jak to oni mówią. Podobno. Można ich spotkać wszędzie, ponieważ ich jest dużo, są widoczni i zawłaszczają naszą rzeczywistość i faktycznie czują się królami. No bo jeżeli na przykład pod ich mentalność są wymyślane reklamy, repertuary, kin, telewizji i tak dalej, to oni się utwierdzają w przekonaniu, że są fajni, bo ich najgorszą, najsmutniejszą cechą jest to, że oni myślą, że są fajni. Skarpety białe do sandałów to jest jednak coś, co, ja wiem, przeszło do historii mody, można powiedzieć, i przyjęło się nawet na pokazach projektantów, podobno parę razy się pojawiło, czyli od polskiego Janusza czegoś się jednak można nauczyć. No bo to takie super rozwiązanie, kiedy, no właśnie na porę taką jak teraz, kiedy czasami jest już za ciepło na pełne buty, wciąż może za zimno na sandały i takie połączenie z sandały plus skarpety może się sprawdzić. Przy czym ja bym chciał, panowie, tutaj pewną istotną gwiazdkę dołączyć, bo mówimy oczywiście o pewnym typie mentalności, który kryje się za tymi imionami, a nie o stereotypach związanych z imionami, bo ja przynajmniej jednego porządnego, fajnego Janusza znam. Ja znam wielu fajnych Januszów. Na przykład pan Krzysztof Jaroszyński kiedyś występował w duecie z wielkim aktorem Januszem Gajosem. No, oczywiście, który zupełnie do tego stereotypu nie przystaje. No tak, ale są wyjątki, które potwierdzają regułę. Natomiast w informacji o tym pomniku zwróciłem uwagę na pewien szczegół. Mianowicie cała ta trójka patrzy w różnych kierunkach i oto Janusz patrzy w jakiś tam budynek użyteczności państwowej, że tak powiem. Pani Grażyna patrzy na plac zabaw dla dzieci, a Seba przygląda się młodym ludziom, którzy spacerują po deptaku. I tak zacząłem się zastanawiać, no oni tak patrzą na nich i co myślą. I myślę, że Seba myśli tak, którego by skroić z komóry? Z kolei Janusz, patrząc na budynek użyteczności publicznej, myśli zapewne, dlaczego tu nie zrobili po prostu knajpy? A najsmutniejsze jest to, co może myśleć Grażyna, patrząc na ten plac zabaw dzieci. Ona myśli, mój jest najfajniejszy. Ja tak myślę, że ten człowiek, który wykonał to, o czym za chwilę opowiemy, mógł mieć na imię Janusz, choć albo Sebik. Na to wskazuje to, co zrobił. Mianowicie, przez Koszalin byłem w tym mieście wielokrotnie, ale nigdy nie zauważyłem, że płynie tam rzeka, ale płynie. Nazywa się Dzierżęcinka. To jest taka nieduża rzeczka. I otóż pewien posiadacz Forda Mustanga typu kabriolet zakończył swoją jazdę w rzece Dzierżęcińce w Koszalinie, ponieważ, uwaga, szanowni panowie i szanowni państwo, postanowił sobie zorganizować poślizg kontrolowany. I okazało się, że ten poślizg jednak nie był kontrolowany. Dryftował, krótko mówiąc. Tak jest. I wylądował w rzece. I teraz nie dość, że dostał mandat, to jeszcze dopowiedzmy, to jeszcze na własny koszt oczywiście musi tego Mustanga stamtąd wyciągnąć. Ujeżdżanie Mustangów to nie jest taka prosta sprawa, jak się okazuje. I na tych filmach amerykańskich najwyraźniej mówiono prawdę. Pan kierowca okazał się szybki, wściekły i głupi. Może niekoniecznie głupi, tylko powiedziałbym mało doświadczony. To zrobiłem tak eufemistycznie. I tak potem jeszcze sobie tak zacząłem się zastanawiać, że mieć poślizg, to się często tak jest takie określenie... Że ktoś się spóźnia, raczej jest powolny, prawda? Tak, tak, ale jeszcze na przykład synonimem tego to jest mieć obsówkę. No to ten gość miał naprawdę niezłą obsówkę. I teraz jest, nie wiem, czy ci panowie, każdy z nich mógł mieć na imię Janusz, a może miał na imię zupełnie inaczej, ale sprawa jest zupełnie niewiarygodna. Otóż w ciągu dosłownie 2 tygodni zdarzyły się 2 takie historie w różnych miejscach w Polsce. Jedna w Łodzi, druga w Białogardzie. 2 obywateli polskich, zmożonych snem, tak bym powiedział, zmożonych też wypitymi napojami, wylądowało, uwaga, na torach kolejowych. Po jednym i drugim przejechał pociąg. Jak panowie myślą, co im się stało? Obudzili się. Dokładnie tak. Ani jednemu, ani drugiemu nic się nie stało. Ja nie wiem, jak to wyjaśnić. Panie Krzysztofie, może pan coś tu potrafi powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Otóż najwyraźniej wygląda na to, że bezpiecznie jest w polskich pociągach spać pod pociągiem niż w pociągu. No bo w pociągu można zostać okradzionym na przykład, tak? A tutaj już jest ryzyko dla złodzieja trochę większe, bo mógłby go ten pociąg rozjechać. Drugą sprawą jest to, że pociągi są dość punktualne ostatnio i on po prostu nie tylko ma spokojny sen, ale ma jeszcze punktualne budzenie. Zamiast budzika po prostu zamawia sobie pociąg i jest na czas pracy. Albo na imprezie kolejnej, bo zdaje się obaj ci panowie z jakiejś imprezy wracali. Panowie, każda para z długoletnim stażem, każda część tej pary, mężczyzna czy kobieta na przykład, doskonale wie, że w łóżku jak się śpi z kimś, to należy się bardzo dobrze ułożyć, żeby było wygodnie. Okazuje się, że ten człowiek, jeden i drugi, miał doskonałe doświadczenie w tym zakresie. Ułożył się tak, żeby mu się nic złego nie przytrafiło. Byli to ludzie wprawdzie nie trzeźwi, ale bardzo dobrze ułożeni. 3 o 3. No, takie nocowanie na torach to, jak się okazuje, 2 plusy ma, bo z jednej strony dobrze ułożeni, to prawda, a po drugie można założyć, że panowie się dobrze prowadzili po takich torach, to potem można dojść na jakąś stację. Pytanie, kto tam będzie czekał, jaką aferę po tym wszystkim komuś zorganizuje. I gdzie, dokąd prowadzą te tory? Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Jaroszyński, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeszcze nazwiska osób, które otrzymują od nas płytę tygodnia, na pewnie. Pani Kamila Rokiciny Podhalańskiej i pan Maciej, miejscowość Kozy. Serdecznie gratulujemy i życzymy miłego słuchania. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem, jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Thank you. słyszę, jak krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Płyty tygodnia to my już nie mamy, ale mamy jeszcze zaproszenia na koncert. I to nie byle jaki. Electroacoustic Beat Sessions z programem Repetitions. Letters to Krzysztof Komeda. Czyli się, proszę Państwa, będzie działo. To zresztą jedna z ostatnich okazji, by wysłuchać koncertu zespołu z tym właśnie repertuarem. W 50. rocznicę śmierci kompozytora septet przedstawi swoje reinterpretacje utworów Komedy. No i wielu uważa je za najbardziej progresywne i przy okazji najbardziej nowatorskie. Koncert odbędzie się w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Uwaga, we wtorek, 23 kwietnia o 20. Właściwie kilka minut po 20. Wtorek, 20. Mamy garść zaproszeń, przy okazji koncert, do usłyszenia na żywo na antenie Trójki. 2-2 i 7 trójek. Darek już teraz czeka na Państwa telefony. Zapraszamy do Trójki. Prawie 18.25. Film Poland The Royal Tour po poniedziałkowym pokazie w Los Angeles ubiegłej nocy został zaprezentowany na specjalnym pokazie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w The Lyric Opera w Chicago. Godzinny film pokazuje najważniejsze atrakcje Polski i opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych naszego kraju. Serię The Royal Tour wyróżnia formuła. O co chodzi? Otóż znanego podróżnika i dziennikarza Petera Greenberga oprowadzają przywódcy państw, do których przybywa. No, w przypadku Polski przewodnikiem był premier. Nagrania nad Wisłą trwały 3 miesiące. Mateusz Morawiecki brał w nich udział przez 9 dni. I twórcy zaznaczają to ciekawe, że kancelaria premiera nie mogła żądać autoryzacji dokumentu. We wczorajszym pokazie premierowym Poland The Royal Tour w Chicago wzięło udział kilkaset osób, a wśród nich reporter Karol Surówka. Let's go. W dokumencie polski premier pokazał Peterowi Greenbergowi m.in. kopalnię soli w Wieliczce, zamek w Malborku, Stare Miasto w Krakowie, port w Gdyni, obóz Auschwitz-Birkenau czy centrum Warszawy. Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że najtrudniejszy dla niego był wybór miejsc. To choose appropriate places out of... Wybór odpowiednich miejsc spośród setek wspaniałych, pięknych lokalizacji, pięknych krajobrazów, miejsc wypełnionych historią, taka selekcja jest zawsze wyzwaniem. Szczególnie zapamiętałem podróż statkiem pułkownika Kuklińskiego. Sam pierwszy raz byłem na tym statku i naprawdę wierzę, że pułkownik to bohater, który łączy Polskę i Stany Zjednoczone. Peter Greenberg podkreśla tymczasem, że dla niego Polska okazała się ogromnym zaskoczeniem. Mówiąc szczerze, wszystko mnie w Polsce zaskoczyło, bo jak dorastałem, widziałem Polskę czarno-białą. I nawet jak weszły telewizory kolorowe, Polska nadal była czarno-biała. Sprawiała wrażenie kraju nieciekawego, deprymującego, sowieckiego, okupowanego. To ostatnie zresztą było zgodne z prawdą. Polska, którą tu pokazuje, którą pokazał też premier, to coś całkowicie innego. Z polskiej strony dokument tworzyła Polska Fundacja Narodowa. Producent Piotr Śliwowski uważa, że Peterowi Greenbergowi udało się również Polakom pokazać ich kraj w zupełnie nowy sposób. Wydawało mi się, że dobrze znam Polskę, natomiast podróż z Greenbergiem po kraju tak naprawdę pozwoliła mi dostrzec w każdym miejscu, w każdym mieście, w każdym parku narodowym zupełnie coś innego, dlatego że oni inaczej na to patrzą. My widzimy Warszawę, niektórzy patrzą na Warszawę przez pryzmat Starego Miasta, inni widzą Muzeum Powstania Warszawskiego, inni widzą Pałac Kultury, natomiast ich na przykład urzekły tramwaje. W premierze w Chicago przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele amerykańskiej Polonii. W rozmowie ze mną chwalili dokument, przekonywali jednak, że więcej w kolejnych częściach powinno być Podhala. My jesteśmy ze Związku Podhalan. Szkoda trochę, że nie było, ale no, tym razem były moje strony. Zamek Niedzicki, Czorczyński i Jezioro Czorczyńskie. Pokazali nam wszystko, co w Polsce mamy, piękne zabytki. Bardzo fajny film, bardzo fajny. Człowiekowi się przypomniały niektóre miasta, niektóre miejsca. No mnie zaskoczył Kraków, przepiękny jednak jest. Odnowiony, cudowny, no i w ogóle ten Wrocław, te malowane, te domy. Po ile lat już w Stanach Zjednoczonych państwo? Jestem 39 lat. 45. Ja. Marek Dobrzycki w Stanach mieszka jeszcze dłużej, bo od urodzenia. Jego rodzice wyemigrowali po II wojnie światowej. Jego zdaniem ważne jest to, że dokument zobaczą Amerykanie. Film zostanie bowiem wyświetlony w amerykańskiej telewizji PBS. To naprawdę jest wspaniały krok do przodu, żeby promować Polonię, pokazać Polskę i żeby ludzie troszkę się dowiedzieli, co Polska jest. No owszem, Polska jest wielkim krajem z wielką historią i tradycją i kulturą. W ciągu jednej godziny nie można to wszystko zmieścić. Taki format amerykański właśnie, dokładnie. Nie za długie? Nie za długie i ciekawe. I żeby ludzie się zainteresowali o Polsce. W premierze brali udział jednak nie tylko Polacy i osoby polskiego pochodzenia. Myślę, że ta pokazana architektura była fenomenalna i intrygująca. Nie wiedziałam, że coś takiego jest. Podziemna kopalnia soli, o niczym takim też nie słyszałam. W Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu zaplanowano 3 pokazy premierowe Poland The Royal Tour. Pierwszy odbył się w Los Angeles, kolejny w Chicago. Ostatnie będzie miał miejsce dziś wieczorem w Nowym Jorku. Z Chicago, Karol Surówka, Polskie Radio. A polscy widzowie będą mogli zobaczyć film m.in. w samolotach lotu oraz w przyszłości w publicznej telewizji. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Prawie minutę temu skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. 67% publicznych przedszkoli, ponad 60% szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Środa jest 10. dniem strajku nauczycieli. Jutro w Centrum Społecznym Dialog w Warszawie rozpoczną się kolejne rozmowy przedstawicieli rządu i związkowców. A po świętach obrady rozpocznie zaproponowany przez premiera okrągły stół w sprawie zmian w polskiej oświacie. Trzech amerykańskich żołnierzy zostało rannych w pożarze samochodu na drodze powiatowej w Luboszowie na Dolnym Śląsku. Obrażenia żołnierzy nie są poważne. W jednym z samochodów zapalił się silnik. Wskutek nagłego zatrzymania w tył auta uderzył drugi pojazd, też wojskowy, poinformował oficer dyżurny tamtejszej policji. Były prezydent Peru, Alan Garcia, targnął się na swoje życie podczas aresztowania go przez policję. Zmarł w szpitalu w Limie, poinformował Reuters. Śledztwo dotyczyło korupcji. Byłego szefa państwa natychmiast przewieziono na stół operacyjny. Lekarze nie zdołali go jednak uratować. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Temperatura od 3 do 6 stopni tej nocy, proszę Państwa, choć będzie chłodniej na północnym wschodzie, miejscami na południowym zachodzie. Tam temperatura od 0 do plus 2. Zachmurzenie na ogół umiarkowane lub małe, tylko na południowym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Trójka. Program trzeci. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. Dziś moim i Państwa gościem oczywiście jest ekonomista Marek Zuber. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Panie Marku, tak pomyślałem, że porozmawiamy dziś o dwóch sprawach. Pierwsza związana z podatkami, a druga poniekąd z wydatkami, bo chciałem powiedzieć o płacach. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, z których wynika, że średnia płaca brutto w marcu w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób to 5164 zł i 53 grosze. I co ważne, to więcej o 5,7% niż przed rokiem w tym samym czasie. No czyli właśnie, zarabiamy czyli coraz więcej. Czy zarabiamy coraz więcej, utrzymuje się ten wyraźny, realny wzrost, bo jak weźmiemy pod uwagę, jaką mamy inflację dzisiaj, grubo poniżej 2%, no to okazuje się rzeczywiście, że realnie coraz więcej zarabiamy, tylko panie redaktorze, my tu musimy zrobić jednak tę uwagę, żeby nasi słuchacze nas, no, nie ochrzanili. Oh, tak, żeby nas tak, źle nie zrozumieli. Tak to określę, bo no jak 5 tysięcy? Przecież ja nie zarabiam 5 tysięcy. Co oni znowu mówią 5 tysięcy? To jest średnie wynagrodzenie. Mhm. Ja czekam w tej chwili z utęsknieniem na październik, bo w październiku pojawi się bardzo dokładne badanie Głównego Urzędu Statystycznego. Co prawda będzie ono dotyczyło października 2018. Niestety prawie 12 miesięcy zajmie analiza danych zebranych właśnie w październiku 2018. Ale wtedy dowiemy się, jaka jest najczęściej spotykana płaca w Polsce. Dowiemy się także, bo takie dane tam też są, ile osób zarabia, ile, jeśli mogę tak powiedzieć. Ja pamiętam ostatnie badanie, czyli badanie dotyczące października 2016, kiedy też mieliśmy przeciętne wynagrodzenie na poziomie 4300 zł, czyli no, relatywnie wysokie i wtedy się okazało, że połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych przy 4300 średniej. Więc jeśli dzisiaj to średnie jest w okolicach 5100 zł, no to należy się spodziewać, że większość Polaków jednak nie zarabia więcej niż 3000 brutto. Myślę, że nastąpiło zmniejszenie tej różnicy między właśnie tym wynagrodzeniem dotyczącym połowy Polaków, a średnim, przede wszystkim dlatego, że mamy wyraźny wzrost płacy minimalnej. Może też warto to przypomnieć, od stycznia 2014 roku, czyli od momentu, kiedy zaczyna się ten cykl rozwoju polskiej gospodarki, tu mówimy o cyklu koniunkturalnym, cyklu wzrostu gospodarki, do stycznia 2019 roku płaca minimalna wzrosła o 35%, a to przeciętne wynagrodzenie, o którym pan przed chwilą wspomniał, o 30%, czyli jak widać to minimalne wynagrodzenie wzrosło bardziej. Należy się spodziewać w związku z tym, że wszystkie te, które są niedaleko od tego minimalnego, wzrosły relatywnie bardziej niż to średnie. No swoją drogą to się zastanawiam, dlaczego... Trochę to może skomplikowane to, co mówię, ale chodzi mi o to, że poprawia się, zarabiamy coraz więcej, natomiast oczywiście to nie oznacza, że dzisiaj 90% Polaków zarabia 5100 zł. Jest lepiej, natomiast no, chcielibyśmy oczywiście, żebyśmy jeszcze szybciej dochodzili do tych poziomów europejskich, bo tutaj różnica jest dalej spora, no ale niestety za szybko się nie da. Przyznam się szczerze, nie dotarłem do tej informacji, a może i powinienem. Ciekawe, ile wynosi mediana. nie mamy tej mediany. No właśnie o tym mówię. Mediana się pojawi dopiero w październiku i będzie dotyczyła października 2018 roku. Mediana z tamtego poprzedniego badania, czyli jeszcze raz przypomnę, z października 2016, wtedy, kiedy przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wynosiło 4300 zł, wynosiła 3600 zł. No więc znowu, pewnie oczekujemy, że ta mediana będzie w okolicach 4300-4400, no tak mi się wydaje, że gdzieś na tym poziomie. Ale tak jak powiedziałem, nie mamy tych danych, musimy jeszcze trochę poczekać. No to zmieńmy w takim razie temat. Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły zmian w podatkach, które zostały zapowiedziane w tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Dotyczą one zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zwiększenia kosztów uzyskania przychodów i obniżenia stawki do 17%. W tych pomysłach jednak, bo znamy już szczegóły, pojawiły się pewne niespodzianki. No mamy parę haczyków, jeśli mogę tak powiedzieć, ale najpierw ważna uwaga. Właśnie, my mówimy o wynagrodzeniach brutto, to 5100 zł brutto. Mamy jeszcze podatek. Ten podatek musimy oczywiście zapłacić. Ja osobiście cieszę się, że rząd, minister finansów idzie w kierunku obniżenia tych podatków i to należy odnotować. Natomiast zgadzam się z tym, co pan redaktor przed chwilą powiedział, z tymi niespodziankami. Można powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz, bo no, zapowiedzi były, tak się wydawało, jednak znacznie bardziej ambitne w kwestii obniżenia podatków, ale Teresa Czerwińska powiedziała to w zasadzie wprost, biorąc pod uwagę inne pomysły, inne koncepcje, które dzisiaj rząd ma dotyczące wydawania pieniędzy. Mam tutaj przede wszystkim na myśli piątkę Kaczyńskiego, ten program, który głównie dotyczy, jeśli chodzi o obciążenie przyszłego roku, no to na wiele więcej dzisiaj budżetu nie stać. I stąd te haczyki. A jakież to haczyki są? No przede wszystkim wprowadzenie tego dodatkowego progu, czyli to obniżenie podatków będzie dotyczyło tylko najniżej zarabiających. To jest kwota nie większych niż 42 tysiące 3400 zł mniej więcej brutto wychodzi miesięcznie. I tylko jeśli mamy takie dochody lub niższe, no to zapłacimy o punkt procentowy mniej. No właśnie, chciałoby się, żeby wszystkie progi przynajmniej o ten punkt procentowy mniej zarabiały. Ja bym oczywiście chciał, żeby te podatki były jeszcze niższe. Ale panie Marku, ale są też takie opinie, że przy pensji na przykład na poziomie 2,5 tysiąca złotych brutto nadal będzie się opłacało zatrudniać młodych na tak zwanych, brzydko mówiąc, śmieciówkach. No tak jest, no to nie ma co ukrywać. Jeżeli to znowu mówi pan o tym rozwiązaniu brak podatku dla osób do 26 roku życia. No jak porównamy to sobie z umową zleceniem, gdzie mamy inny sposób liczenia kosztów pracy, no to okazuje się, że dalej się nie opłaca. To znaczy z punktu widzenia studenta, bo głównie pewnie mamy tutaj na myśli studentów. Dzisiaj większość młodych ludzi studiuje, więc mam prawo chyba takiego przykładu użyć. Dla takiego pracującego studenta to jest realna różnica na poziomie minimum 150 zł przy tych najniższych wynagrodzeniach miesięcznie. Nawet jeśli on nie zapłaci tego podatku PIT. Więc obawiam się, że tutaj także rewolucji nie będzie. Obawiam się, że to nie będzie tak, że nagle wszyscy będą podpisywali umowy o pracę. Mam oczywiście na myśli tych najmłodszych. Ktoś powie, no tak, ale nie mamy tutaj składek wtedy płaconych od umów zlecenia. Ja wiem, ale młodzi ludzie na to nie patrzą. Taka jest prawda. Zresztą dotyczy to tylko osób do 26 roku życia. No, ale z drugiej strony rewolucja w podatkach to bardzo ryzykowna sprawa. Tak, oczywiście. No, ja mogę powiedzieć tak. Wolałbym, abstrahuję w tej chwili od kampanii wyborczej, od wszystkich tego typu rzeczy. Ja osobiście bym wolał, żebyśmy poszli bardziej z obniżeniem podatków, a nie wprowadzali na przykład 500+ dla osób, dla każdego, czyli bez względu na uzyskiwany dochód. Mam oczywiście świadomość, że podzielenie 500+ i wprowadzenie jakichś progów dochodowych powoduje komplikacje tego systemu, wzrost kosztów wypłacania tego 500+, więc no też nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby to był prosty program, no ale ja osobiście jednak wolałbym iść w tym kierunku, czyli obniżam podatki, wtedy też tym pracującym zostaje więcej pieniędzy. A pamiętajmy o tym, że dzisiaj mamy problem z ludźmi do pracy. Dzisiaj nie mamy potężnego bezrobocia w Polsce, więc myślę, że to też byłby taki argument dodatkowo zachęcający do tego, żeby pracować. Wolałbym, żeby te miliardy złotych poszły właśnie bardziej na obniżenie podatków. I tak z głosu, z tego tempru głosu, jak to określił minister Czerwińskiej, no wywnioskowałem, że ona chyba też wolałaby w tym kierunku pójść. Pozytywne recenzje zbiera natomiast teraz pomysł podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Standardowo będzie to 3000 zł rocznie zamiast obecnych 1335 zł. Tylko pamiętajmy, że przez wiele lat mieliśmy zamrożony ten poziom, więc to się wydaje oczywiście dużym skokiem, bo to jest duży skok, ale jakbyśmy mieli waloryzację od momentu, kiedy zablokowano tą zmianę, no to bylibyśmy mniej więcej na tym samym poziomie, nawet chyba troszeczkę wyższym. Ale tak, no oczywiście cieszę się z tego, no bo to jest de facto zmniejszenie tej kwoty, którą zapłacimy do budżetu, więc z naszego punktu widzenia więcej pieniędzy nam zostaje i z tego się trzeba cieszyć. No do pełni szczęścia pewnie brakowałoby nam, oprócz oczywiście większych obniżek podatków, zwiększenia kwoty wolnej. Pamiętamy, że ta kwota wolna, czyli kwota nieopodatkowana, od wielu, wielu już lat także jest zamrożona. No ale widocznie takie rozwiązanie byłoby droższe, a tak jak powiedziałem przed chwilą, budżet nie jest niestety z gumy i te wszystkie pomysły, które już mamy, trzeba jakoś finansować. Minister finansów nie ma zatem za dużo ruchu, niestety. I tym kończymy nasz program. Marek Zuber, ekonomista, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.44. Reportaż w Trójce. 10 kwietnia pierwszy polski odrzutowiec Flaris LAR-1 odbył swoje pierwsze loty na lotnisku w Zielonej Górze. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Flaris – Polska ważka. No leci, słuchajcie. No normalnie leci. Czyli to głos? To koledzy. Nie wpuścili was dużo. Wiesz co, 5 osób. Cały zespół inżynierski. Kiedy zaprosiliśmy pierwszy raz jedną z firm amerykańskich do nas, wpisali sobie gmina i zadzwonili do nas, że mają tyle tych dżimin i nie wiadomo, o którą dżiminę chodzi. Nasza firma znajduje się w gminie Podgórzyn. To jest niedaleko Jeleniej Góry. Mała miejscowość. Kto by zresztą pomyślał, że to tu? Wejście do zakładu u podnóża gór produkującego urządzenia i maszyny dla przemysłu samochodowego i budowlanego jest pilnie strzeżone. Na jednej z hal, bez rozgłosu, z dala od fleszy, marzenie Sylwii i Rafała Ładzińskich przekuwane jest prototyp. Byłem dumny. Nie myślałam, że to się uda, ale jednak się udało. Tata właśnie nie chce, żeby ktoś innego oglądał. A no, jeden kolega tylko widział. Taki przyjaciel mój. dzieci nam się postarzały. Spotykamy się wielokrotnie od 2013 roku, bo to miało być już za kilka miesięcy, tygodni, no wkrótce. A było tak. Na tej desce kreślarskiej co to jest? A to jest właśnie ten prototyp, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Wyjątkowość tego środka transportu zaraz zademonstruję, odsłaniając tutaj żaluzje, które tutaj to jest widokiem. Okno? Okno właśnie, widok na halę produkcyjną. I zaraz pokażę. Pokażę, co widać z tego biura. Samolot! Tak. To ma być najmniejszy na świecie komunikacyjny samolot odrzutowy, który ma startować z trawy i w bardzo krótkim czasie ma znaleźć się jak najbliżej celu podróży. Ma kosztować 1/4 dzisiaj oferowanych samolotów na rynku. No to idziemy tam. Mamy w tej chwili 3 samoloty w produkcji. Także chciałem pokazać pierwszy. Jak ważka, ale piękny. Ma wyjątkową aerodynamikę. Właśnie stąd tutaj takie wyjątkowe kształty. Kadłub został wykonany z kompozytu węglowych. Wnętrze kadłuba, wręgi główne wykonane z duralu, bardzo mocne. Jest to konstrukcja nowatorska, ponieważ wykorzystaliśmy preimpregnaty węglowe stosowane w dużym lotnictwie i zaimplementowaliśmy takie materiały do małego lotnictwa. To są nasze technologie, nie musieliśmy kupować żadnych licencji. Koncepcja jest polska, polska jest konstrukcja i również technologie. A gdzie są skrzydła? A skrzydła są w produkcji, zaraz pokażę. Staliśmy w korku długim na autostradzie w Niemczech i zastanawialiśmy się, jak to by pięknie było, gdyby był taki samolot, który by po prostu mógł startować z trawy, lądować na trawie i szybko się wszędzie przemieszczać, bo no niestety, mając taką firmę, potrzebowaliśmy w ciągu jednego dnia być na przykład w dwóch miejscach, odległych miejscach. No i tak powstał pomysł samolotu. Na początku zastanawialiśmy się nad awionetką, no ale ponieważ jesteśmy ambitni, stwierdziliśmy, że jeżeli, no to już odrzutowiec, no bo to musi być prędkość. Znałem już kierunek, wiedziałem, że znaleźliśmy obszar, który warto wypełnić, że nie ma oferty. Sylwia bardzo mocno tutaj mnie wspierała i też podsuwała bardzo ciekawe koncepcje. Nawzajem się tym napędzaliśmy, wiesz, i to było fajne. W momencie, kiedy przeprowadziłem analizę rynku i wiedziałem już, czego chcę, to odwiedzałem różnego rodzaju ośrodki naukowe. Poznałem inżyniera Frydrychewicza, z którym wymieniliśmy się swoimi poglądami na temat współczesnego samolotu, jak on powinien wyglądać. Ja pokazałem mu moją koncepcję samolotu. 5+, może 6. On pokazał mi coś małego, między 3 a 4 osoby i stwierdziliśmy, że coś z tego będzie. Pan Andrzej Frydrychewicz projektował samolot Wilga, Orlik, wiele, wiele innych pięknych samolotów. No ale ty byłeś od tych nowych rozwiązań, a pan Frydrychewicz to już starszy człowiek. Albo jest chemia, albo jej nie ma. To jest pan, który dzisiaj jest po 80, ale muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o umysł, to zagiąłby niejednego. Fajnie, że możemy, wiesz, łączyć doświadczenie z nowym spojrzeniem, nie? I to jest tak w sumie we Flarisie. Przyjechał Rafał na lotnisko, no i opowiedział mi o tym projekcie. Znaliśmy się wcześniej. Sebastian Cirut. Parę lat temu zaproponował mi współpracę. Przyjechałem tutaj do niego, do firmy. Dostałem kartkę papieru, rysunek techniczny. No i z tej kartki papieru dzisiaj mamy samolot. Nazwa Flaris powstała jako zbitek pierwszych liter nazwisk i imion. F to jest Frydrychewicz, Andrzej Frydrychewicz, nasz konstruktor. Mamy Ładzińscy, Rafał i Sylwia. Poza tym flar kojarzy się z lotnictwem, z czymś lekkim. To też ta smuga, którą widać za odrzutowcem, za silnikiem. Lotnictwo to jest moja pasja, a tutaj pojawił się bardzo odważny projekt. Ja jestem licencjonowanym mechanikiem lotniczym. No i próbuję to wszystko złożyć do kupy, żeby bezpiecznie latało. Silnik czy całość? W zasadzie całość. No, wyszliśmy od tego. To tej... nie jest wielka całość. mały samolot. Tak, mały samolot, ale składający się z wielu elementów. Jest podwozie, mamy szkielet kabiny, zamontowane drzwi. Za chwilę będziemy uzbrajać okna, robić wyposażenie kabiny. A tutaj nie ma skrzydeł? W tej chwili jeszcze nie. Są składane. ale tutaj w tej chwili nie zobaczymy w całości. Zobaczymy powłoki skrzydeł, bo jeszcze nie są gotowe. Mąż już taki jest, że jeżeli coś sobie wymyśli, to na pewno doprowadzi do końca. Jest uparciuchem. Mały Rafałek budował samoloty w dzieciństwie? Ja rozbierałem wszystko, co można było. Wszystkie urządzenia mechaniczne musiałem poznać od środka i rozbierałem, wszystko psułem. Zawsze pytałem rodziców, kiedy zabawki się zestarzeją, kiedy będę mógł je rozebrać. Później, jak już byłem starszy, to oczywiście naprawa motocykli uwielbiałem. Chcieliśmy być samodzielni. Chcieliśmy zacząć wszystko od początku i założyliśmy w 2000 roku, 1 czerwca, firmę. Wtedy też dowiedziałam się, że jestem w ciąży z córeczką, która ma dzisiaj już 18 lat. Wynajęliśmy tak naprawdę kurnik i od znajomego spawarkę. No i tak zaczęliśmy. Mam dyplom konstruktora, po czym życie zmusiło mnie do tego, żeby być technologiem. I akurat z moją syną założyliśmy firmę Metal Master. I mam drugi dyplom, technolog spawalni. Połączyłem zacięcie konstruktorskie z technologiami wytwarzania. Sylwia zajmuje się faktorami ekonomicznymi w firmie. Konstruktorzy to wspaniali ludzie, ale musi być ktoś, kto zadecyduje, czy idziemy w dobrą stronę. Czy odlatujecie? Tak, dokładnie. Jesteśmy firmą produkcyjną, wykonujemy maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe. I nasze zyski postanowiliśmy zainwestować w swój własny produkt. No i oprócz tego bardzo pomogły nam w tym wszystkim fundusze europejskie w różnych projektach. Ale to nie ma być kolejny samolot korporacyjny, tylko to ma być samolot dla mniejszych firm, średnich firm. Wiesz, ma kosztować 4 razy taniej w zakupie i w eksploatacji. Ma zasięg 3000 km. Prędkość porównywalna do samolotów komunikacyjnych, 770 km na godzinę, startuje z ekstremalnie nieprzygotowanych pasów. Łatwość pilotażu była jednym z takich podstawowych kryteriów, żeby część czynności wspomagających wykonywał system jako kopilot. Samolot jest przewidziany na 5 osób. No ta piąta to będzie musiała być drobnej budowy ciała. Żona, tudzież latorośl. Przypominam sobie pierwsze targi w Paryżu. To było w 2013 roku. Rzeczywiście największe targi na świecie branżowe. Wzięliście samolot ze sobą, prototyp? Tak, pokazaliśmy go w całości. Ulokowano nasze stoisko gdzieś w narożniku jednej z hal i martwiliśmy się tym, że w takim miejscu no, nie znajdziemy tutaj wielu zainteresowanych, no bo to nie było przy żadnej głównej trasie spacerowej. No ale w pewnym momencie podeszła do nas dziennikarka z Daily News i stwierdziła, że musi pokazać to na pierwszej stronie gazety. No i pokazała to z opisem. Następnego dnia zaczęły się pielgrzymki do Flarisa. Reklamówki pękały nam w szwach, jeżeli chodzi o ilość wizytówek. Było nas 5 osób, które praktycznie przez cały tydzień no, miały problemy z opuszczeniem stanowiska ze względu na taką ilość odwiedzających, którzy no, zadawali bardzo konkretne pytania i różne potencjalne propozycje dotyczące współpracy przyszłej. A my się już który raz spotykamy w tej sprawie? Pogubiłam się. W najbliższych miesiącach rozpoczniemy loty. Jeszcze nie powiem w tej chwili, na którym lotnisku. A autor poleci? Na początku tylko wyznaczeni piloci testowi. Aha, czy nie wiadomo jeszcze kto? Wiem, ale to już... Wiem, ale nie powiem. Ale nie powiem teraz. Który to raz my się spotykamy? I za każdym razem już miał być ten start. Dlaczego tak długo? Wiesz, to oczywiście napotykaliśmy na różnego rodzaju utrudnienia. Przeliczyłeś się troszkę. Ale wiesz, no, w tych obszarach, których nie mogliśmy kupić technologii, jakichś tam rozwiązań, musieliśmy po prostu dojść do tych rozwiązań sami sobie je zaprojektować i wyprodukować, przetestować. Czy to wszystko jest polska produkcja? Tak, 80% silnik jest z produkcji amerykańskiej. To jest najlepszy silnik firmy Williams. System radionawigacyjny też jest amerykański, firmy Garmin. A poza tym wszystkie inne podzespoły powstały u nas w Podgórzynie pod Jelenią Górą. Ty byłaś tam, jak ten samolot poleciał? Wczoraj byłam, tak. Powiedz, jak to było? Niesamowite emocje. Za szybko to wszystko poszło. On podjechał do pasa i po prostu zniknął nam w przestworzach. Denerwowała się troszkę? Tak, ale każdemu pilotowi życzy się, żeby miał tyle samo startów, co lądowań. Tak się też stało. 26 startów i lądowań. To się wynudziliście. Ile to godzin trwało? Cały dzień. Lotnisko Zielona Góra Babi Most. Było piękne słońce, nagle, rozumiesz, wiatr prostopadły do pasa. Pilot startuje, podmuch